Hey, 40 minuten over 8 geworden. Waag is wacht. Ja, dat is een vraag die wij elke week hier stellen hier bij PZN. Het is even wat geluid mee. Gewoon even de achtergronden. Oh, mooi. Bart? Hallo, met Bart? Zit je in een heel druk warenhuis? Nee, ik zit niet in een warenhuis. Hey, ik hoor allemaal gekke geluidjes alsof er iemand op zo'n... Op een triangel. Alsof er iemand op een triangel aan het spelen is. Ja, dat lijkt erop, maar dat is er niet. Oh. Wilt de houder van de auto met het VVV Venlo logo zich nu melden bij de kassa? Hé, hey, jongens, ja, waar ben je, Bart? Ik zit in Volendam, in het Krasstadion. Oh. In het Krasstadion? Ja. Dat is Krasloten of zo. Ja, dat was de wedstrijd Volendam tegen VVV gespeeld. Oké, gelukkig. We spelen krassen knarren. Dus je bent weer bij de wedstrijd van VVV vandaag, hè? Tegen SC Volendam. Hoe is de wedstrijd? Het is 1-0 voor Volendam. Dus, ja, helaas, hè? Ja, het is niet leuk om naar te kijken zo. En de wedstrijd op zich, is die wel leuk om naar te kijken? Of zeg je van, matig? Nou, het is op zich een leuke wedstrijd. Maar VVV is alleen heel veel aan het verdedigen. Ja. En Volendam heeft al een heel aantal corners gehad. Ja. En het is gelukt dat ze nog niet de 2-0 scoren. Ja, zijn er al kansen geweest eigenlijk voor VVV? Nauwelijks eigenlijk. Nauwelijks. Nee, dat is niet echt, echt een uitgestelde kans geweest voor VVV. Ja. Maar is Volendam nu zo goed of is VVV nou gewoon vanavond niet zo goed? Nou, wat André Wetsel zei, we hebben tegen een aantal clubs gespeeld deze competitie die al wat hoger stonden. Ja. En daar hebben we allemaal van verloren. En vandaag moet dat doorbroken worden. Mm. Maar zoals het eruit ziet, is het nog niet. Ze lukt het nog niet echt. Nee. Ja, Wetsel was ook al aan het twijfelen over de spitspositie. Kun je daar ons iets over vertellen? Wie staat in de spits vanavond? Vandaag staat Willem Jans in de spits. Toch wel? En Ofrani staat op links, volgens mij. Oké. Dus Ofrani speelt vanavond gewoon in ieder geval mee. Ja. Hoe hebben de fans afgelopen week gereageerd op het vertrek van Ahmed Ami? Heb je daar enig zicht op gehad? Nou, daar heb ik eigenlijk niet echt veel van gehoord. Het is jammer dat hij naar NAC gaat. Ja. Maar ja, zo'n speler als Ami, die kun je niet echt verbouwen. Nee, en al helemaal niet als hij naar NAC kan natuurlijk, hè? De Eredivisie. Nee, dus vandaar. Maar het is nog niet zo'n hele goede wedstrijd dus. In ieder geval niet voor VVV-supporters. Nee, we zijn met een man of 50 zijn we hier. Ja. 50 man toch nog? Met ouders. Ja. Waait het daar nou ook zo hard, trouwens? Nee, hier valt het al mee. Oh, dat is okay. Het regent wel hier. Ja, Jan Smit nog gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Ik denk dat hij ergens aan het optreden is. Ja, gelukkig. Dan, en een Mieke van Molen natuurlijk. Scheelt weer wat. Ja, precies. Hey, we hebben daar trouwens nog een heleboel e-mailtjes en telefoontjes gekregen over vorige week. Je had namelijk een vrije avond. Nou, ik had geen vrije avond. Ik was in het stadion de Koer en ik zat daar langs het veld. Je zat langs het veld? En dat wil zeggen? Ik moest voor de fanclub van VVV foto's maken. Oh! Hoe is dat gegaan? Dat is leuk. Want ik, mensen vroegen... Ja, je beleven dan toch op een hele andere manier dan als je gewoon op de tribune zit. Ja. Dat is toch heel anders. Het is allemaal, kunnen we daar nog bewijs van zien? Ja, op de fanclub van op de site van de fanclub. Van VVV Venlo natuurlijk. Ja, fanclub.vvv.nl. Okay. Even reclame maken. Dat mag, dat is geen reclame, dat is juist heel logisch. Ja, oké. Nou, dus 1-0 nog bij Volendam tegen VVV. Jij blijft de wedstrijd natuurlijk kijken, wat moet je anders in Volendam, hè? Ja, precies. Palingen eten of zo. Nou, daar hou je niet zo van. Hou je niet van paling? Niet van paling. Nee, daar hou je niet zo van, nee. Nou, heb je gelijk, ik ook niet. Heb je nog een zware avond te gaan, zeg. Ja, daar heb je een broodje van, die is heerlijk. Okay. Dat ze dat toch nog verkopen, zeg maar. Ik dacht dat je het in de pauze deed, dat broodje bal. Nee, dat is hamburger, hè? Nou, we hebben een hele reis achter de rug gehad. Okay. We zijn om 5 uur vertrokken en... Zo. Als je dan bij het feiten aankomt, dan heb je toch wel wat honger. Wil je eten? Geloof dan wil je wat eten, ja. Geen vis. Nee, maar goed, zometeen is dat natuurlijk ook weer een break, hè? Wat is een tip voor de tweede helft, zeg maar, van het voetballen? Mijn tip? Ik denk dat Dirk Jan Bergsen toch nodig is vandaag. Ja. Je moet er toch, ik vind dat hij erin moet. Ja, goed, ik vind dat ook. Het is een schande dat hij er niet in staat. Dirk Jan Bergsen speelt niet altijd een goede wedstrijd, maar hij maakt de kans wel af die... Hier eventueel zijn. Okay. Nou, laten we het gaan afwachten, Bart, wat Wetsel nog gaat doen. We spreken je het volgende uur weer. Okay. Dat is prima. Goed. Okay. Tot straks. Tot straks. Dag, Bart. Hoi. Dag. Doei. Hey, breekt de tijd op 42 minuten over 9. Waag is Bart. Een hele goede vraag. Ja, Bart, die zat vorige uur zat hij nog. Die zat vorige uur nog bij Volendam tegen VVV Venlo. Goedenavond, Bart. Hallo, dag. Hey Bart, hoe is het daar? Het is nog steeds 1-0. Ja. En dus de laatste 5 minuten is VVV toch wat beter aan het voetballen. Oké. Okay. De laatste 5 minuten. De tweede helft is het 6 niet veel beter als de eerste helft. Alleen de laatste 5 minuten is VVV echt wat meer aan het aanvallen. Oké. Okay. Nee, dat is prima. Wat zijn de kansen dan eigenlijk? De laatste 5 minuten is het goed, maar wat zijn dan de kansen op dit moment? Nou, voor de dam is niet echt zo heel gevaarlijk meer geweest. Ja. Yeah. In de tweede helft. Maar dus VVV dat nou... dat krijgt dat enkele kans. En het zou kunnen zijn dat er zomaar in eentje overvliegt. Oké. Okay. En wat verwacht je? Oh, ik hoor wat. Wat lief? Ik zeg... wat zijn jouw verwachtingen? Dus ik beetje, kan even eerst luisteren. Een beetje veel lawaai inderdaad. Ja. Ze krijgen nou te horen dat iedereen het kaartje terugbetaald krijgt. Oké. Okay. Ik ga het nog een keer proberen. Wat zijn je verwachtingen? Wat wordt de stand? Ik verwacht dat het 1-0 blijft. Ja. Maar zomaar kunnen we toch, dat we toch met 1 puntje weggaan. Ja. En dan mogen ze dus wel blij zijn op zich. Ja, oké. Okay. 1 puntje is natuurlijk altijd wel iets winst, of niet? Ja, oké. Okay. Als je kijkt naar de wedstrijd, is het, dan hebben we 1 puntje gewonnen. Als we gelijk spelen. Okay. Ja, ja, ja. Anders heb je gewoon terecht verloren. Ja. Kan er nog iets veranderen, Bart? Wat bedoel je? Ja, ik bedoel, moet er nog iemand het veld op? Nee, volgens mij zijn alle wissels nou geweest. Dirkse staat erin. Ja. Amir is eruit, die was eerst zelf een beetje last van zijn enkel, volgens mij. En verder weet ik niet zo wie er is gewisseld. Oké, en is het ook... Wat een herrie daar, dat is niet normaal. Ja. Dames en heren, Jan Smit komt niet. Nee, die komt niet mee. Okay. Maar is dat ook de reden dat ze nu beter voetballen, nu Derksen erin staat? Nu Jan Smit niet komt. Dat ligt niet alleen in Derksen. Ik denk gewoon, de inzet die is de laatste 5 minuten. Ik zie echt dat het veel beter is dan de rest van de wedstrijd. Oké, en je hoort het ook op de tribunes, hè? Ja, maar het is voornamelijk het thuispubliek. Oké. Het is niet goed... Het stadion is niet goed gevoel eigenlijk. Ja, geen goed gejuich dus. Wat is? Geen goed gejuich. Nee. Oké. Okay. Nou, goed. Ja, VVV dus. Laatst was het ook tegen Tobos. Toen was het ook nog maar kille. Ja. En toen wonnen we met 4-1, maar... Ja goed, het kan nog tot de laatste seconde, hè? Ik bedoel... Het kan nog altijd, ja. Het zijn net Duitsers, hè? Ja, precies. Oké. Okay. Hey Bart, dankjewel. Ja, wat was volgende week? Ja. Tot volgende week. Dan moet je naar Den Bosch. Dan moet je naar Den Bosch? Ja. Zoet hem, lieve Gerritje. Oké, dan spreken we u volgende week weer. Ja, dat is goed. Fijn weekend en houd ze daar zo'n beetje in. Toom zeg. Ja, dat zou ik proberen. Oké. Okay. Dankjewel Bart. Oké, okay, tot ziens. Dag, fijn weekend. Bye. Bye. Dat was onze Bart. Ja, tuurlijk. Het was zo spannend. Aan de hamburger. Aan de hamburger en de frietjes. En ja, de muziek van Jan Smit erbij. En iedereen die juicht. Echt waar. Nou, voor en dan dus VVV tegen 1-0. En zometeen krijg je nog even de uitslagen in de Jupiler League vanavond. Alles komt aan bod. Zometeen ook lachen de weekend in trouwens. Maar eerst muziek. Ja, eindelijk dan toch Keane, hè? Zonder hem toch niet te draaien. Nothing in My Way, de nieuwe single van Keane. Hier bij PZN op Omroep Venlo FM.